uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De NS denkt dat vanavond in Noord-Holland en Utrecht weer op een aantal trajecten treinen kunnen rijden. Een aantal belangrijke spoorlijnen daar zijn na de storm weer veilig verklaard. Op andere plekken blijft het treinverkeer voorlopig nog wel stil liggen. Vooral trajecten van en naar het noorden zijn beschadigd geraakt door de storm en moeten eerst nog gerepareerd worden. Het is niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Het gaat in ieder geval nog dagen duren voordat de omgewaaide bomen op de wegen zijn weggehaald, verwacht de veiligheidsregio Kennemerland, waar Haarlem onder valt. Vooral die stad werd vanochtend zwaar getroffen door de storm. Een vrouw van 51 kwam daar ook om het leven toen een boom op haar auto viel. De Europese Commissie wil de regels versoepelen voor genetisch aangepast groente en fruit. Die techniek is niet nieuw, maar wordt in Europa bijna niet ingezet door de huidige wetten en regels. Door kleine aanpassingen te maken in het DNA van plantensoorten kunnen groenten en fruit beter tegen bacteriën en schimmels. En daardoor moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen. Het gaat nog om een voorstel. Eerst moet het Europees Parlement en de EU-landen het ook nog eens worden. En dat kan nog jaren duren. De Britse koning Charles is vanmiddag officieel ingehuldigd in Schotland. In de hoofdstad Edinburgh was een processie en een kerkdienst. Charles werd 2 maanden geleden al gekroond in Londen. Met deze ceremonie probeert de koning de band met Schotland te versterken. Want over het algemeen lopen Schotten niet warm voor het koningshuis. Tijdens de dankdienst waren de Schotse kroonjuwelen te zien, net als een oude steen die bij kroningen is gebruikt. De feestelijkheden werden vervolgens afgesloten met een demonstratie van straaljagers. Het weer, vooral in de noordelijke provincies, nog onstuimig met flinke windstoten en regen. Vanavond wordt het ook daar in het noorden rustiger. Morgen wat zon, maar ook plaatselijk een bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nasleep van de storm, die veroorzaakt nog wat verkeershinder in het noorden van het land. Zo is op de A7 Groningen-Duitse grens bij Hogezand in beide richtingen de rechte rijstrook dicht door omgewaaide bomen. De A7 Heerenveen-Groningen is helemaal dicht bij Hoogkerk. Dik een half uur vertraging daar. Je moet omrijden via Meppel over de A32 en de A28. Een uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk bij Echt vanaf Eurmond 4 kilometer file. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En op de A12 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Utrecht tussen De Meern en Nieuwegein over 3 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Ster. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie Finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. NTR. Als iemand zich hard maakt voor de muzieksector, is het de man die vorig jaar de Boy Edgar-prijs won. Vorige week was hij aanvoerder van het jazzprotest om duidelijk te maken dat jazz en wereldmuziek een beetje vergeten wordt bij de NPO. Demonstreren klonk nog nooit zo vrolijk. Hier is Ronald Snijders. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ronald, je hebt een enerverende week achter de rug. Je mocht spelen bij de kranslegging op Kitty Kottie, op de herdenking van de slavernij, de afschaffing van de slavernij. Je gespeeld op North Sea Jazz. De Boy Edgar-prijs die je won, galm nog na. Hoe voel je je op dit moment? Lekker. Nee, spelen. Ja, we hadden wat afgesproken. Ik voel me kunststof. Je voelt je kunststof. Ja. En Ronald, als jij denkt aan je jeugd en de tijd dat je eigenlijk voor het eerst die dwarsfluit in je handen kreeg, wat voor geluid maakt dat voor jou? Ja, en nu ben ik zelf iemand die leidt aan winterdepressie. Winterdepressie is een groot woord, maar wintersomberte, laat ik het zo zeggen. Het lijkt mij heel moeilijk als je uit een warm, zonnig klimaat naar Nederland komt. Hoe was het voor jou? Hoe klonk het? Hoe klinkt het voor jou als je denkt aan de tijd dat je in Nederland kwam? En je hebt vast één grote liefde in je leven gehad. Je hebt vast meerdere liefdes in je leven gehad. Maar er is vast eentje, als ik dat zo tegen je zeg, eentje die je grote liefde is geweest. En hoe klinkt zij voor je? En tenslotte, Ronald, tenminste, tenslotte, daarna gaan we praten. Ja, tenminste, misschien wel helemaal niet meer, maar goed. Mijn plan is om daarna te gaan praten. Maar wat zou je nog even aan de luisteraars van Kunststof nu muzikaal willen overbrengen? Oké, ik vind niks zo lullig klinken als iemand die in zijn eentje applaudisseert, maar ik doe het toch gewoon. Die laatste was fantastisch. En er was stem bij, hè, bij die laatste. Ja, Ja. Is dat ook een truc bij dwarsfluit, dat je ook soms gewoon je stem erbij laat klinken? Het is wel leuk als je in een laag octaaf of op dezelfde toon iets meezingt. Dat heb ik trouwens van mijn vader Eddie Snijders geleerd. Niet dat hij het deed, maar hij was een keer grappig bezig. En dat vond ik zo leuk dat ik het ben blijven doen. En ik heb altijd van zingen gehouden. Ja. Op de lagere school werd ik door de fraters best wel gevraagd om liedjes te helpen leren. Ja. Maar toen ik de baard in de keer kreeg, hield het op. Maar ik ben blijven houden van melodie. En daarvoor is die fluit zo'n te gek instrument om het te hebben. Ja, maar ja, welke instrument hou je niet van, zou ik haar zeggen. Ik bedoel, de fluit is neem ik aan je lieveling. Maar je houdt ook van gitaar spelen. Ja, heel veel. Ja, dus bedoel, alle instrumenten die muziek maken of swingen zijn je lief, toch, neem ik aan. Ik hou van alle instrumenten, omdat elk instrument toch wel op een hele bijzondere manier iets kan toevoegen in het spectrum van geluid. Kijk, je moet niet denken dat elk instrument mooi moet klinken om erbij te horen. Juist als sommige instrumenten nogal raar klinken, kunnen ze de beleving enorm veel bijval geven. Ja, ja. Ja. Hey, en vertel eens over je vader, Ronald. Over Eddie Snijders. Ik vond het een hele bijzondere man. Had ik aan hem, dan kreeg ik een glimlach. Hij was vrolijk, hij was muzikaal. Hij hield van mensen, hij hield van lekker eten, hij hield van grappen maken. Het is een man die mij... Nou, als ik hem niet had, was ik niet zo vrolijk geweest. Nee? Hij heeft ook heel veel bijgebracht aan muziek in Suriname. Een muzikale vernieuwer die de Surinaamse melodieën, vooral de Creool-Surinaamse, Afro-Surinaamse melodieën, heeft gecombineerd met westerse muziek en jazz en Latin. Ja. Dus hij hield van jonge mensen, was een heel goed fluitdocent. En hij is ook geëindigd als de dirigent, de kapelmeester van de militaire kapel. Ja. En de politiekapel heeft hij opgericht. En nog ook het jeugdorkest heeft hij heropgericht. En heeft hij jou aangeraakt met zijn vrouw? Was hij zo vrolijk zoals jij bent, Ronald? Want jij straalt, ik heb je een paar keer meegemaakt in mijn leven. Ik ken je niet anders. En ik vroeg daar net toen naar Willy, kan jij ook somber zijn? Toen zei hij, nee, eigenlijk niet. Dat is een talent wat je niet per se hebt. Ja, dat antwoord is dan niet zo goed gegeven. Oh. Elk mens heeft mindere momenten. Ja. Je kan ook ergens van balen. En dat kan ik ook. Maar ik relativeer het vrij snel naar iets positiefs. En daarin lijk je op je vader? Ja, die heb ik ook nooit echt somber gezien. Hij werd wel boos als dingen niet op tijd gebeurden, om maar wat te zeggen. Of als hij je muziekles geeft en je studeert niet, dat vond hij niet leuk. Maar hij was doorgaans heel vrolijk. En mijn moeder trouwens ook, maar die was meer de moeder van de, schrik niet, 9 kinderen. Ja, 9 stuks. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Was het een mooi gezin waar je uitkwam? Prachtig. Ja? En dat zeg ik niet omdat ik op de radio zit, het was leuk. Er zijn al een aantal niet meer, dat is minder leuk. Maar in mijn jeugd in Paramaribo, dat was één gezellige boel. Met altijd ook een neef of een nichtje die ook bij ons kwam logeren. Of zelfs soms mijn grootmoeder. En hoe leerde jouw vader je muziek? Hij heeft mij niet veel muziek geleerd. Hij heeft me beïnvloed door zijn aanwezigheid. Kijk, als je die man bezig ziet met dat instrument en je hoort van bijvoorbeeld, hoor, lale scène van Bies, hè. Dat zie je hem zo spelen. Soms in zijn korte broek ergens bij de badkamer in het kleine huisje. Ja. Aan de Rust- en Vredestraat. Of je ziet hem marcheren. Zo. De Rust- en Vredestraat? Ja, zo heette die straat toen. Het heet nu de Derbystraat, maar toen heette het de Rust- en Vredestraat. Die namen komen allemaal uit de koloniale periode. Daarom heet ik ook Snijders. Ja. Ik heb de naam van een of ander administrateur, de achternaam. Ja. Hou je van die achternaam? Of zie je... Nou, kijk, geschiedenis is geschiedenis. En tot op zekere hoogte moet je geneigd zijn om het te accepteren. Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen dat niet leuk vinden. Maar ik herinner me dat Prince op een gegeven moment zijn naam veranderde, omdat het ook uit de slavernij kwam. Ja, dat en hij kan. Dat niet meer, niet meer wilde dragen. Het kan. Ik vind verschil van mening moet er zijn. Ja. En ik heb er geen last van direct, hoor. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik ben het ook heel eens met mensen die zeggen van, luister, die naam heeft me gewoon opgeplakt, het omgekeerde van een paar letters of een ronduit beledigende naam. Maar die wil ik niet. Nee. Dus, en van mij mogen ze. En ben ik blij dat het nou juridisch helemaal voor elkaar is gekomen. Hey, en Ronald, de dwarsfluit was ook het eerste instrument van jouw vader? Nee. Of niet? Trompet en cornet, een soort trompet. Okay. En later ook nog klarinet. En toen dwarsfluit, piccolo, blokfluit. Mijn vader was veelzijdig. En waarom is het bij jou de dwarsfluit geworden? Nee, ik ben ook veelzijdig. Ik speel ook gitaar, fluit, saxofoon. Al een teken niet meer, ja. Maar ik kan het nog wel. Maar de dwarsfluit is jouw eerste instrument? Toch? Of niet? Nee, de blokfluit, ja, de dwarsfluit, nou, niet de gitaar. Die eerste, als het eerste wat je bent gaan spelen, maar je meest geliefde instrument. Nee, de gitaar is mijn meest geliefde instrument. Ja? Maar met de dwarsfluit kan ik echt veel. Het is een soort lekkere... ik noem het wel eens mijn toverstaf. Ja. Ik kan hiermee echt mensen heel snel bereiken. Kinderen, ja. Ouderen, het maakt niet uit. Met die fluit kan ik dat enorm goed. Ja, er is iets met jou in die fluit dat je gewoon iets kan overbrengen aan mensen. Hey, en dit is een exemplaar dat je al hebt sinds je 15e, zei je net. Wat zei je? Is een? Dit is een exemplaar, zei je daarnet, dat je al hebt sinds je 15e. Ja. Deze dwarsfluit. Ja. Ja. Ja, van mijn vader gehad. Van je vader? Ja. Oost-Duitse degelijkheid. Ja, het is een fluit die moeilijk kapot gaat. Als ik optreed, heb ik hem vaak zo onder mijn oksels, terwijl ik met een percussie of handklep bezig ben. Ja. En je zou denken dat die kleppen daarna zijn beschadigd. Ja. Of zo. Hij is onverwoestbaar. Ja, het is echt goed. Ja. Het is geen topinstrument, maar dat wil ik ook niet. Ik wil een niet te mooi instrument. Dat klinkt ook hartstikke gek. Maar ik wil een beetje werken aan het geluid. En ik wil niet alleen maar een zangerige fluittoon hebben. Ik vind juist een fluittoon die in sommige momenten kan grenzen aan het percussieve. Dat vind ik veel leuker dan... Dat vind ik ook mooi, maar ik vind het niet altijd zo mooi. Nee. Waarmee ik niet zeg dat ik een melodie als... is een competitie van mij, African Love, dat ik dat niet leuk vind. Maar dat rocky ding, dat jazzy ding, dat funky ding... Ja. Daar ben ik blij dat deze fluit, dat ik het uit deze fluit kan halen. Ja, ja. Je hebt tegenwoordig ook de artiest Lizzo, hè? Die dwarsfluit speelt. Ken je haar? Nee, maar er zijn best heel veel fluitisten. Zij is heel populair momenteel. Ja, dat kan. Ja. Ik zag alleen dat er in Nederland meer dan 30 fluitdocenten zijn op conservatoria hier. Ja. Ja, en een hele goede, want die kom ik wel eens tegen. Dus het is een geliefd instrument. Niet alleen bij de meiden, maar steeds meer mannen vinden het in deze tijd ook leuk. En ik heb veel mensen beïnvloed om het te gaan spelen. Dat vind ik ook leuk om te horen. Bijvoorbeeld een Hollandse vriendin van mij, Floor Polder, die zegt dat ik haar heb geïnspireerd. Echt waar? Ja, ze zag me dat nummer wat ik daarnet speelde. En ze speelt het nog steeds. Ik heb het in Brazilië met haar opgenomen in Rio de Janeiro 3 jaar geleden. Ja. Wat een leven. Hé, Ronald, hoe oud ben je eigenlijk? 72. 72. Voel je je een leeftijd of niet? Voel je 72 of voel je je 14? Of? Nou, ik voel het niet, maar in de afgelopen maand, dus juni... Ja. Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen, heb ik het wel even een beetje gevoeld. Ik weet niet waarom? Of dat de leeftijd is... Mi plei pokutim no mamora, zeg je dat in het Surinaams. Ik heb ontzettend veel opgetreden en dingen gedaan. Overal en van alles. Met de Ronald Snijders Band, met het jazzorkest, met een duet met een pianiste als Elisabeth Verdel, met Walter Muringen en Gerda Havertong. Dan weer ergens, dan weer laatst was ik bij de kranslegging van Willem-Alexander. En op het moment dat hij liep om de krans te gaan leggen, mocht ik in mijn eentje spelen. En toen speelde ik dit. Sorry. dat was voor mij het hoogste moment uit mijn leven om dat te kunnen voorzien van muziek. En ik heb echt heel veel gedaan en heel veel dingen gezien. Zelf in een vliegende jumbo voor het personeel, voor het hele, voor dus alle inzittenden gespeeld, vanaf de cockpit tot en met de start en terug. Op een piramide in Teotihuacan in Zuid-Afrika met kinderen. In een wijk met arme kinderen in Zuid-Afrika. In Suriname voor lieve oudjes, overal. Dus als ik zoiets zeg, dan moet je me echt geloven. Er ging zoveel door me heen om bij de erkenning en het vragen van vergiffenis van de koning als enige te mogen spelen. Als hij aankomt om een krans te leggen op een afstand van 20, 30 meter van hem. Dat was voor mij heel indrukwekkend. Ik heb bijna gehuild. Ik moest mezelf vasthouden om te kunnen fluiten. Wist je wat je ging spelen van tevoren? Ja, ik ben natuurlijk gevraagd door de organisatie. En ik heb het eerder ook gedaan bij een niet-jubileum Kitty Kotti en bij het bezoek van de Surinaamse president. Maar kijk, de betekenis van iets, dat voegt een enorme dimensie toe aan wat je doet. En dit in dit geval, dat ik het doe namens de hele Surinaamse bevolking en de Antilliaanse bevolking en de Nederlandse bevolking en het Koninklijk Huis en minister-president Rutte zat daar ook. En mevrouw Linda nooit meer van het Lycée en iedereen en het is stil. Mm-hmm. Nou, dan heb je echt een bijzonder gevoel van verantwoordelijkheid wat je samen met je emoties moet doen. Normaal is een muzikant, als hij speelt, niet zozeer noodzakelijk betrokken bij wat hij speelt. Ja, je drukt je wel uit, maar ja, het gaat erom dat je publiek dat leuk vindt. Ja. Maar in dit geval speelde ik en ik hoorde wat ik heb gespeeld, net zoals ik daar ook in het publiek zat. Mm-hmm. Een soort dubbelslag. En dat was voor mij een hele uitdaging. Je kan je niet voorstellen. Wanneer werd je daarvoor gevraagd om daar te spelen? Een maandje geleden, ja. En was je vereerd? Ja, ik voelde me zeer vereerd. Op het moment dat het gebeurt, dan ben ik het type die dat dan gewoon doet. Mm-hmm. Maar later krijg je dan toch dat je denkt van jeetje, dit moet ik doen. Wat een moment, ja. Ja, om dat te mogen doen. Hey, en hoe voel jij die hele verandering die er toch aan de gang is, dat er nu door alle instituties excuses worden aangeboden, dat er toch meer bewustzijn komt over wat er gebeurd is. Er is veel aan de hand. Hoe voel je daarover? Ik vind dat heel positief. Ik vind het een hele goede ontwikkeling. En ik vind het ergens ook logisch dat het nu gebeurt en steeds meer. En het is niet alleen. Waarom is het logisch dat het nu gebeurt? Omdat het nou evident is in Nederland dat Nederland echt een land is van heel veel mensen, van heel veel culturen, van 200 à 300 culturen. En die mensen leveren enorme prestaties. Vanaf Noralie Beyer als nieuwslezeres, Simone Wijnmans ook hier bij de Omroep. De geweldige voetballers, de wetenschappers. Spong is een Surinaamse man. Dus van alle kanten, Gerda Haventong heb ik al genoemd. Het kan niet dat je zo'n belangrijk stuk historie die de mensen delen met jou niet helemaal doorverlengt naar het verleden van hun ouders, van hun voorouders. Mm-hmm. En die mensen zijn nu, om het gewoon te zeggen, ze zijn mondig geworden. Ze waren al mondiger, maar nu is het echt niet meer te houden. Ja, het had natuurlijk ook 50 jaar geleden gekund. Dat erkennen van die geschiedenis, jawel, en het excuses aanbieden daarvoor en het helemaal doorvoelen van wat er toch eigenlijk gedaan is al die jaren. Ben ik met je eens. Ja. Maar sommige dingen hebben allerlei andere factoren waarbij ze op een bepaald moment dus gaan gebeuren. Mm-hmm. Ik ben daarom blij met deze executors. En ik hoop, en daar ga ik door op iets wat je mij niet vroeg, maar dat bij die excuses echt een herstel wordt gevoegd. Ja. Betaling. Ja, kijk, ik ga nu over geld beginnen, maar de wereld draait om geld. Hier bij jullie waar ik nu zit. Het zijn camera's. Jij wordt betaald. Ik ben met een taxi hier gekomen. Alles kost geld. En bij excuses voor wat is aangedaan, voor wat is weggehaald, ja, hoort geld. Je kan je wel vragen hoe je dat geld kan besteden. Ik heb daarover een mening. Ik vind een deel zou rechtstreeks ook naar Suriname moeten gaan. Maar een deel hier in Nederland zou vooral moeten worden gegeven aan de relatieve achterstand die mensen die uit die gebieden komen hier in Nederland hebben opgelopen in het niet serieus meenemen van aan de culturele uitingen, waaronder muziek. En dan ben ik meteen bij de omroep, want de omroep heeft wereldmuziek gewoon van de lijst gedaan. En ook jazzmuziek. Ja. En dat kan niet. Dus voor mij hoort bij dat excuus, hoort een herstel, waaronder nu zonder gedraai en sorry voor dat enig krachtterm hier in deze discussie. Ja, zeg maar. Zonder gelul, ja, gewoon dat geld wordt in het bereik wordt geoormerkt voor de mensen die er echt wat mee willen doen. Ja. Het is dus not jij vindt black and white. Er moet dan op een gegeven moment bepaald worden, dat zal dan door een of andere commissie moeten gebeuren. Van, nou, er moet zoveel miljard betaald worden. Je zei in het vorige gesprek dat Jeroen Stout met je voerde. Als je een boete krijgt voor te hard rijden, ja, moet je ook gewoon geld betalen. Ja. En dan wordt er niet gediscussieerd over waar gaat dat geld naartoe. Maar gewoon, je moet dat betalen. Gewoon als boetedoening voor wat er, ja, is gebeurd. Je zegt, nou, bepaal maar een bedrag. Wat er betaald moet worden. En dat moet betaald worden. Yes. Door de belastingbetaler en door ons allemaal. Dat schrijven we gewoon af. En dan steek je maar, weet ik veel wat, 20 miljoen in een zender voor wereldmuziek en jazz bijvoorbeeld. Yes. Als klein deeltje van dat geld. Ja, ja. Dus dat type herstel. Want dat is, als je goed nagaat, datgene wat er enorm onder heeft geleden. Bijvoorbeeld mijn eigen vader, Eddie Snijders, die kon al in de jaren 40 kon hij muziek schrijven voor de militaire kapel. Ja. En het heeft tot 1974 geduurd voor hij officieel de kapelmeester werd, waar hij in de jaren 60 onder andere op de Tap to Delft samen met Eddie Muringen, een goede collega van hem, ook in de militaire kapel, succes heeft gehad. Hij werd het maar niet. Er waren allerlei leuke regeltjes die maakten dat de kapelmeester uit Nederland moest komen. En die was wit. Dus nu is het dus niet een black and white thing, en dat zeg ik elke keer. Maar die systemen waarbij mensen stelselmatig zijn onthouden van bepaalde dingen waaraan ze allang toe zouden moeten zijn, als je het hebt over herstel, dan moet vooral daar ook in elk geval een deel van het geld naartoe, dat die flauwekul eens een beetje goed wordt rechtgezet. Een beetje vergoed wordt op een of andere manier. Ja. En daar ben ik heel resoluut over. Ik vind dat er veel onrecht is gedaan. Het roepen dat je excuus hebt, want dat je je spijt, vind ik wel gemeend van Willem Alexander, die ik een paar keer heb mogen ontmoeten. Hij deed het ook. Het was from the heart. Het was from the heart. En daarover moeten mensen geen flauwekul opmerkingen maken. Die man meende het. Ja. Maar als je het zet tegenover 200 jaar onrecht van zoveel vaders, moeders, kinderen en kleinkinderen, dan is dat excuus kan niet afwegen tegen dat ene moment. Er moet meer bij. Ja. De achterstand, de schade die mensen hebben opgelopen, die moet worden terugvergoed voor een goed deel. Ja, ja. En daarmee ban je het racisme helaas niet uit de wereld. Nee, je gaat de wereld. Maar je doet wel gewoon boete voor wat er al die jaren is veronachtzaamd en misgedaan. Ja, het woord boete vind ik niet zo goed. Waarom niet? Ja, je moet het herstellen. Dat vind ik een goed woord. Ik heb toevallig een boek die dat woord ook veel gehanteerd. En dat, kijk, die dingen zijn, de mensen die nu leven hebben het niet gedaan. Zowel de zwarte als de witte en alles wat je aan kleuronderscheidingen daartussen wil voegen. Maar de werking ervan is wel duidelijk. De maatschappij is wel ingericht op die fundamenten. Op hoe dat is gegaan. Het is geen toeval. Het is geen toeval dat Europa zo rijk is. Nee. Europa is een van de laatste continenten die is bijgekomen. Dus daar is iets gebeurd. En wat is gebeurd? Onder andere 300 jaar slavernij en kolonialisme. Ja. Dat is het antwoord op die vraag. Ja. En dat kan. Dat is slim van ze geweest, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Het is onrecht, maar het is gebeurd. En dan gaan we dat ding een beetje recht zetten. Ja. Ja. En ik vind mezelf helemaal geen revolutionair, hoor. Maar het zijn dingen die je gewoon moet, die je moet erkennen. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan heb je een bepaalde boete of een gevangenisstraf of wat dan ook. En dit is ook van die orde. Hey, en toen je die muziek stond te spelen terwijl die krans gelegd werd, wat voelde je? Empathie. In alle opzichten. Empathie met wie? Voor mijn voorouders. Empathie voor Willem-Alexander. Empathie voor mijn eigen familie. Mijn moeder, waar ik ziels veel van hou. Mijn vrienden, vriendinnen, mijn neefjes, mijn nichtjes. Eigenlijk iedereen die geschiedenis op een of andere manier met zich meedraagt. Ja, kan begrijpen waarover het gaat. Maar ook voor de mensen die dat niet kunnen begrijpen. Want kijk, het niet kunnen begrijpen van iets is niet altijd het niet willen begrijpen, maar het nooit, maar nooit in de situatie bent gebracht waar je kan begrijpen. Je hebt het niet geleerd. Op school tot voor kort leerden de kinderen niks van de slavernij. Stonden er een paar regeltjes. En als zo iemand later 30, 40 jaar is en luider denkt te kunnen spreken omdat hij een beetje redeneert, dan had het een beetje gekletst. Surinamers, die slavernij, dat kan alles ontmoet worden, maar goed. En dan kreeg je dat soort redenaties. Mm-hmm. Die persoon is zielig. Die persoon moet je eigenlijk helpen. Daar voelde je ook empathie mee. Ja. Ja. Ronald, we gaan heel even over nadenken over dit alles. Ondertussen luisteren naar het wereldnieuws, want dat gaat altijd door. Aan ons gebracht, Rosiet van der Linden. NPO Radio 1. Een groot deel van het kabinet komt vanavond bij elkaar voor een extra overleg over migratiemaatregelen. Premier Rutte en de vicepremiers zijn erbij. Al maanden wordt er gesproken over het inperken van de asielinstroom, maar de coalitiepartijen komen er niet uit. De VVD probeert extra druk te zetten. Binnen de partij wordt zelfs een val van het kabinet niet uitgesloten. Zo'n 80.000 zorgverleners zitten nog steeds zonder sociaal vangnet, ondanks een rechterlijke uitspraak, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners die betaald worden uit een PGB hebben recht op WW, oordeelde een rechter. Maar volgens uitkeringsinstanties geldt dit niet voor mensen die een familielid verzorgen. Deskundigen zeggen bij Nieuwsuur dat de overheid zich zo wel erg hardvochtig opstelt. In Frankrijk rijden er in de avonduren weer bussen en trams. Vanwege de rellen werd het openbaar vervoer in het hele land deels stilgelegd. Afgelopen nacht was het relatief rustig en daarom is besloten het OV 's avonds weer te hervatten. En op Wimbledon is de tenniswedstrijd tussen Grigor Dimitrov en Shoshima Bukuro verstoord door klimaatdemonstranten. Twee activisten van de groep Just Stop Oil renden de tennisbaan op en gooiden oranje confetti. Ze zijn aangehouden en de wedstrijd moest kort worden onderbroken om de confetti op te ruimen. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Eurmond en Roosteren. 6 kilometer met 1,5 uur vertraging. Want door een ongeluk is de rijbaan dicht. Ook dicht is de A7 Heerenveen-Groningen bij Hoogkerk. Daar waren bomen omgewaaid vanmiddag. Dat gaat zeker nog tot 8 uur vanavond duren. Tot die tijd moet je omrijden via Meppel over de A32 en de A28. Ook de A22 is nog dicht voor opruimwerkzaamheden vanuit Beverwijk naar Velzen bij IJmuiden. En de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar wordt langzaam gereden tussen knooppunt Paalgraven en afrit Ravenstein over 6 kilometer met dik 20 minuten vertraging. Kunststof. Ja, ik zit hier nog steeds in het stralende gezelschap van Ronald Snijder. Nou, je overdrijft het maar. Nou, ik overdrijf echt niet als ik zeg dat jij een stralend gezelschap bent, Ronald. Nou, ik heb gisteren... Heb je jezelf wel eens gezien? Ik heb gisteren Patricia Kersenhout beluisterd in jullie programma. Ik vond haar ook ijzersterk. Ja. Ik heb haar een berichtje gestuurd om haar te complimenteren. Nee, jullie ik zeg ook niet dat je de enige stralende aanwezigheid in de wereld bent. Maar je bent er wel eentje. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Om even verwarring te voorkomen, er is ook een cabaretier die Ronald Snijders heeft. Ja. Ja. En ik heb een keer in zo'n programma gespeeld van de VPRO. Oh ja? En dat heette De Verwarring. Ja. Nee, maar we mogen elkaar zeer. En gelukkig. En ik vind het... Jullie bevechten elkaar niet om je naam. Nee. Ik vind dat zijn bekendheid is voor mij een verrijking. En ik hoop van mij voor hem ook. Ja. Maar jij bent een muzikant. Zullen we heel even... Want je had wat nummers gestuurd. Ik viel als een blok voor het nummer Bijlmer Jazz. Okay. Zullen we die even een stukje luisteren? Yes. Back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to back to dwingend, hè, Ronald? Ja, ja, ja. Laat maar aanstaan een beetje. Van wanneer is het? Het is van 2001. Van de gelijknamige CD Bel Me Jazz. En het is opgenomen in mijn eigen studio in Delft. Heb je een eigen studio in Delft? Ja, een kleintje. Maar dat alles daar verpropt. Multitrack natuurlijk. Ja. Ja, hartstikke fijn. En is het met de Ronald Snijders band of niet? Ja, de Ronald Snijders Extended Band. Met een koperblaassectie. En ja. Die percussions zoals je hoort. Ja, het was heel leuk. En wie vormde de ritmesectie in de Ronald Snijders band in 2001? Weet je dat nog? Ik dacht Gio van die Asset en een paar collega's van hem uit de Kawina-wereld. Walter Muringen was op slagwerk. Bas was Randy Winterdal toen al. En dat heeft af en toe gewisseld. Daarvoor heb ik ook Eddie Veldman gehad. En een tijdje Leslie Jozef. Dit is, het zijn jongens die wel begrijpen waar het om gaat. Ja? Ja. Die voelen dat meteen. Ja, en ja. Franklin Caesar op saxofoon. En dit met de saxofoon, dit. Dat is Hermine Durlo. Die op de mondharmonica nou zoveel furoren maakt. Ja. Ze speelt hartstikke goed saxofoon. Echt waar? Ja, dat is Hermine. En ze speelt met mij ook op het Noordzee Jazz Festival 9 juli. Waar ik een concert heb met mijn Ronald Snijders Special Band. Dat is dit weekend? Ja, met 15 muzikanten om 3:30 in de Congozaal. Dus we hebben een paar duizend man. Dat gaat wel lekker worden. Ja, heb je er zin in? Ja. Heb je eigenlijk altijd zin om te spelen, Ronald? Meestal wel, ja. Meestal wel. Dus omdat muziek geeft je veel energie. Je brengt energie over, maar je krijgt heel veel voor terug. Wat betreft sowieso de voldoening om het te doen, maar ook wat je terugkrijgt van je publiek. Ja. Ja. Hey, en je vader was dus uiteindelijk kapelmeester van de militaire kapel. Ja. Lijk je op hem als muzikant? Ik wil dat graag, maar ik wil het ook niet halen, want ik vind hem een... Ja, mijn vader is voor mij een god. Dus ik wil... Echt waar? Jawel. Is hij zo'n grootheid voor jou? Ja, hij is voor mij een god. Ik wil hem proberen te benaderen, maar ik wil niet op zijn hoogte staan, omdat ik dan mijn inspiratie kwijt ben. En waarin was hij zo groot? Hij was zichzelf. En hij was... hij de Surinaamse muziek verrijkt op een... Op het niveau wat Suriname nodig heeft. Namelijk dat die muziek meer naar elkaar gaat groeien. Mm-hmm. Dat die Afro-Surinaamse muziek ook andere invloeden kreeg. Zag hij dat ook als zijn missie? Ja. Was hij daar heel bewust mee bezig? Ja. Ja? En dat heb ik dus van hem overgenomen, geïnspireerd. Misschien staat het ook in mijn DNA, weet ik niet. Maar ook andere mensen die hem hebben ontmoet. Zoals bijvoorbeeld Etienne Stadwijk. Die hebben dat ook. En hij was niet de enige, hoor. Ik noemde al Walter Muringen, zoon van Eddie Muringen. Die hele familie heeft het ook van de vader overgenomen. Mm-hmm. En dat ding bewijst dat de invloed van de ouder of de ouders ontzettend belangrijk is, met name in je jonge jaren, in je culturele ontwikkeling. Maar jij ziet je vader eigenlijk als een soort grootheid die bijna niet te benaderen is door jou. Of door wie dan ook eigenlijk. Nou, dat wil ik niet zeggen. Het is een persoonlijke kwestie die ik heb. Maar je bent bijvoorbeeld helemaal gek op Stevie Wonder. Ja. Zit jouw vader voor jouw gevoel in dezelfde regionen als Stevie Wonder? Je kan ze niet met elkaar vergelijken. En het is niet een ontwijkend antwoord. Maar je kan sommige dingen niet vergelijken. Mijn vader is mijn vader. Ja. En Stevie Wonder is Stevie Wonder. Maar Stevie Wonder vind ik wel het hoogste wat Amerika heeft voortgebracht. Niet dat hij de allerbeste muziek heeft gemaakt, of de beste teksten, of de beste ritmes. Maar waar het bij Stevie Wonder bij mij om gaat, waarom ik die uitspraak zeg. Hij heeft dat allemaal in één persoon bereikt. Als multi-instrumentalist, als zanger, als componist, als vernieuwer van de popmuziek in een stijl die er absoluut niet was. Mm-hmm. En dat daardoor een enorme boost heeft gekregen. Ja. Ook door zijn vriendelijke persoon. Geen teksten met een beledigende inhoud. Stevie Wonder is voor mij de koning van de Amerikaanse muziek. Ja, er zijn sommige mensen aangeraakt met een talent wat bijna niet te bevatten is, hè? Ja. Toch? Ja, Stevie heeft het echt. Het is outstanding. Het is niet te vergelijken met anderen. Dat willen mensen zeggen van ja, maar wat denk je dan van Miles Davis? Je moet het dan niet zo zien. Sommige dingen gaan. Je moet de wijze van redeneren moet je meenemen. Het is in één man allemaal bereik. En Miles Davis heeft natuurlijk enorm veel bereik. En is voor mij de koning van de jazz. Om het maar zo te zeggen. En wat about Herbie Hancock. Maar ik hoop dat je mijn uitspraak daarom kan nuanceren. Ja. Hey, en jouw vader heeft er dus heel lang over gedaan om kapelmeester te worden. Nou, hij heeft al die tijd dat hij het niet was, heeft hij wel muziek gearrangeerd en gecomponeerd voor de kapel. En ambieerde die positie? Ambieerde hij die positie natuurlijk. Ook? Hij was militair, hij werd goed betaald. Hij is geëindigd als eerste luitenant. Wij kinderen hebben een hele goed leven geleid. Mijn moeder heeft een heel goed pensioen overgehouden toen hij er niet meer was. Nee, ik ben alleen maar blij. Ja. Maar dat glazen plafond, dat is toch wel iets om ook mee te nemen. En het had niet gehoeven. Hij zat er niet mee. Nee? Nee. Hij had zoveel plezier in zijn leven en zoveel genoegdoening van alle mensen die hij kent en kinderen en het jeugdorkest. Daar ging zijn hart en ziel naar uit. Hij heeft nooit 1 cent gehad voor het leiden van het jeugdorkest in Suriname. Het Volksmuziekschool Jeugdorkest dat hij heeft heropgericht. Mm-hmm. En ook voor de politiekapel wat hij heeft opgericht. Ook niet of nauwelijks iets. Het was iemand met de passie muziek. Ja. En ik heb gemerkt dat ik ook zo ben. Ja. Maar jullie hebben dus ook allebei geen talent voor verbittering. Hij was daar helemaal niet bitter over. Nee. Muziek is daarvoor te mooi en het leven is daarvoor ook te mooi. Ja. Muziek is een soort serum tegen verbittering. Of zo, blijkbaar. Kan voor sommige mensen. Kan het zijn. Wel voor de samenleving, de functie van muziek. Ik ben etnomuziekoloog, dus ik heb die dingen een beetje kunnen bekijken. Mm-hmm. Nou, muziek betekent wel heel veel voor mensen. Ja. En het stond altijd in de bovenste regionen van een land. Bij de Grieken, bij de Romeinen, bij de India, binnen India, Indonesië, Afrika, China. Daar zijn muzici aan het hof. Ja. Waarvan Haydn bijvoorbeeld ook zo iemand was, zijn echt heel belangrijk. Ja. En zodra er iets gebeurt van belang, is muziek er direct bij betrokken. En je ziet ook net bij de kranslegging bij het slavernijmonument, er was muziek die ik mocht maken. Ja. En er waren ook andere acts, hoor. Iseline Kallister, prachtig op optreden. De groep Harmonie, dus die heeft ook opgetreden. En zo zijn er nog een paar andere dingen bij betrokken geweest. Maar muziek is echt een ontzettend hoog ding. Ja. Het is daarom heel fout geweest om tijdens corona muziek zo snel opzij te zetten. Ik zou zelf durven te zeggen dat er minder doden zouden zijn gevallen als muziek een meer tastbare positie had gehouden tijdens de coronatijd. En hoe hadden ze muziek een meer tastbare positie moeten geven? Ze hadden het niet weg moeten zetten. Je mag niet eens meer. Ze hadden die concerten niet moeten verbieden. Op een of andere manier hadden ze een modus kunnen vinden. En waarom willen ze zo'n weg? Want het is achteraf zijn een heleboel dingen niet nodig geweest te zijn. Het is ook iets geweest waarin de politiek nogal is doorgeschoten. Als je let op het uitoefenen van macht, dat is helemaal fout gegaan. En ook muziek had niet zo opzij moeten worden gezet. Ze hadden mij desnoods kunnen vragen om solo te spelen. Daar kan ik niemand besmetten. Maar daar had ik een heleboel mensen blij gemaakt. Net als bij de kranslegging een paar dagen geleden. Ja, muziek dat die mensen dan bij elkaar hadden moeten komen om dat te luisteren. Ja, bij een begrafenis heb je ook muziek. Dat is je houvast. Zeker. Maar we mochten niet meer samenkomen in die tijd. Ja. Dat was het probleem. Ja, maar dat is dan. Ja, je kan niet met een botte bijl hakken. Wat wil je? Wil je de samenleving helpen? Of wil je regeltjes uitvoeren? Heeft koning Willem-Alexander iets heel moois gezegd. Hij heeft gezegd tijdens die slavernijdingen waren regels waarbij het kon. Maar je morele besef voor dingen is ook iets. Ja. En die zin van Willem-Alexander heeft me enorm geraakt. Want je kan regels hebben, maar. Je hebt ook nog altijd een moreel kompas waar je op moet varen. In je ziel is er iets anders aan de hand. En dat had ook zo moeten zijn tijdens corona. Je kan het niet maken dat iemand dood is gegaan en dat die niet een eervolle begrafenis mag bekrijgen en niet eens een beetje muziek of een eerste orde geliefde bij mag zijn in naam van de besmetting. Dat is flauwekul. Ja. Begreep je? Dus je vindt dat we zijn doorgeschoten in we die zijn, tijd? We hebben enorme fouten gemaakt. Voelde je dat toen ook al zo? Ja. Ja? Ja, dat is niet achteraf gepraat. Ik was een grote tegenstander van. En natuurlijk moet je in een samenleving ingrijpen. Zeker als er dingen van besmettelijke aard zijn. Ik bagatelliseer niks. Maar je moet daarin... had je meer categorieën mensen moeten betrekken in de besprekingen. Je had ook kunstenaars moeten hebben, psychologen, filosofen. En los van het samenkomen en het afscheid nemen... wat inderdaad verschrikkelijk was dat dat niet meer kon van stervende mensen... vind je gewoon het gemis van muziek... het feit dat er geen muziek meer werd gespeeld... en daar niet meer naar geluisterd kon worden. Ja. Ik moet zeggen dat ik ook altijd dat mijn hart huilde... als ik langs het Concertgebouw fietste of langs Paradiso... Ja. Van die muziektempels... die dan zo gesloten waren en overduidelijk leeg waren. En dan ook het besef dat er op dat moment nergens ter wereld... gewoon voor een publiek muziek gespeeld werd. Dat was toch iets ongelooflijk verdrietigs. Ja, dat is... Dus maar je hebt die muziek echt... Je denkt dat dat iets kwalijks is geweest, dat gemist is. Het heeft meer doden veroorzaakt door het niet te hebben. En dan die schandalige relativiteit... dat toen er ineens een autorace was waarin veel geld omgaat... dan mocht het weer allemaal. Ja. En dan mochten bepaalde categorieën nog steeds niet. Het is fout gegaan. En ik hoop dat we ervan leren. Net zoals we ook leren van hoe het in de slavernij is gegaan. Want daar waren mensen ook geheel ten onrechte van grondrechten ontnomen. Ja. En ik hoop dat het wat zoiets aangaat, dat men ervan leert. Dat men ook mensen op een overdadige manier van grondrechten heeft ontnomen. En ik ben geen complotdenker en een doemdenker. Ik heb het hart op de juiste plaats. Maar we moeten ervan leren. Mm-hmm. Ja. Heeft muziek jou door moeilijke fases in je leven heen gesleept? Ja. Wat zijn moeilijke fases in je leven geweest, Ronald? Nou, dat kan van alles zijn. Discriminatie. Dat je dingen meemaakt die gewoon niet kunnen. Of dat je dingen hoort die gebeuren op een afstand van jou die je raken. Wat schiet je te binnen als je denkt aan dingen die je hebt meegemaakt... die pijnlijk, onrechtvaardig... Oh, dat zijn er zoveel. Ja. Dat is de kwestie rond die bootvluchtelingen. Dat je een boot met 100 of meer mensen aan boord... dat vergaat van mensen die alleen maar een beter leven willen... En met kracht en geweld door de Europese muur proberen te komen... waar Europa zich schandalig heeft verrijkt door slavernij en ander kolonialisme. Dat is bitter voor mij, want ik ben een denker. En dan helpt de muziek. Wat bedoel je daarmee met ik ben een denker? Nou, als je dingen niet door je heen laat gaan, als je niet erbij stilstaat, dan kan je alles wel wegbagatelliseren. Het is zo easy. Maar je moet erover denken, ga een beetje lezen. Luister goed naar berichten erover. Het is easy om dingen je niet te laten raken. Om je schouders over op te halen en er niet tot je door te laten dringen. Ja. Ja, ja. En dat weiger jij om te doen. Je vindt dat je verplicht bent ook om dingen te doordenken... te zien wat er gebeurt, empathie te hebben. Dat woord gebruikt hier eerder. Empathie met mensen die op zo'n boot zitten bijvoorbeeld. Ja. En goed te doorvoelen wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, en weet je wat, dat raak ik des te meer. Ik ben een paar keer naar Afrika geweest. Eén keer naar West-Afrika op tournee. Eén keer naar Kenia en een paar keer naar Zuid-Afrika en Zambia. Mm-hmm. Als je dan dat ziet, dus daar ben geweest... dan dat kan je bijna niet geloven. Dat mensen dus op een boot toch wel Europa proberen te bereiken. Terwijl wij weten dat Europa helemaal geen paradijs is. Want we zitten er middenin. Maar dat ze dat toch voor over hebben... om het te doen met alle gevolgen van dien. En laatst dat er een boot... Het is geen paradijs, maar er is wel veel geld. Ja, dat er laatst een boot met mensen die naar de Titanic willen gaan kijken... ringt. En in diezelfde periode gaan 70 of meer van die mensen komen te overlijden. En de grootste aandacht gaat naar dat ene bootje met 5 mensen... die het niet hebben gemaakt. Terwijl de rechten van de mens duidelijk onderstrepen dat iedereen gelijk is. En ik ben dan niet zo iemand die continu met deze materie bezig is. Maar in ons gesprek komt het wel erg naar boven. Ja, maar ik vraag of muziek jou door moeilijke momenten in je leven heeft gesleept. Ja, niet alleen mij, maar anderen. Ja, maar jou. Ik vraag het aan jou. Ja. Wat schiet jou te binnen als een moeilijk moment in je leven? Nou, toen mijn moeder was overleden. Toen mijn vader was overleden. Vertel eens even over toen je moeder is overleden. Wanneer was dat? Ik ken het niet zo precies meer, maar ik zie dat nog zo. Hoe oud was jij? Dan moet ik echt terug ongeveer, gaan rekenen, hoor. Ongeveer. Mijn moeder is 67 geworden. 19, god, ik weet het even. Hoe oud is je moeder geworden? 77. Ik ben even kwijt, misschien ook door emoties. Maar ik was echt heel, heel bitter. En ik kon nauwelijks fluiten. En maar, hoe en, overleed ze? Gewoon door een, zeg maar, door iets, door een lichamelijke oorzaak. Heb je afscheid van haar kunnen nemen? Ja. Hoe was dat? Waar was dat? In Paramaribo. Mm-hmm. En het was heel zwaar voor iedereen. Want de moeder is de boom. En je ziet er zo. En we waren blij om dat te doen natuurlijk. Dat je afscheid kan nemen. Is een heel belangrijk ding in het ritueel. Maar dat deed me pijn. En ook met de muziek. En vorig jaar heb ik een zus verloren, Marga, die 63 was en op haar 60ste een nier heeft gehad van haar man. En die door de gevolgen van dit corona, zeer waarschijnlijk, het is nog niet bewezen, zoals ik het weet, is komen te ontvallen op haar 63ste. En dat vond ik echt heel erg pijnlijk. Maar we hebben daar een prachtige begrafenis gegeven, waarbij ik ook met mijn fluit natuurlijk veel heb gedaan. Dus en vertel nog eens over het afscheid van je moeder. Hebben jullie nog gepraat? In welke zin? Nou, heb je nog laatste woorden tegen haar gezegd? Ik zeg, mama, ik hou van je. Dat is het belangrijkste wat ik heb gezegd. Ja hoor, je moeder. Als je me vraagt van wie hou je meer, van je moeder of je vader? Dan zeg ik, papa, luister, ik vind jij je geweldig. Ik heb die fluit, jeugdkers, je hebt een standbeeld voor Fort-Zeelanden, ja. Want laatst was de 100ste geboortedag. En 12 mei ben ik naar Paramaribo gegaan. En hebben we om alle eer en grijn gegeven. Ik ben je standbeeld, kransen. Dus ik hou van die man. Ja, hij maar is een godheid voor je. Ja, maar mijn moeder, jongen, god, ja, dat ken ik niet. Een moeder is toch een moeder, hè, Ronald? En niet alleen voor mij, maar voor al onze broers en zussen. Dat kan je niet beschrijven. Kon je moeder eigenlijk ook muziek maken? Nee, ze kon vroeger goed zingen. Ja. Toen mijn vader er probeerde te versieren, heeft hij er in een koortje laten meezingen. En toen zong ze. Hadden ze een goed huwelijk samen? Ik vond van wel, vrolijk. Ja. Er waren wel wat vervelende dingen, hoor. Ik bedoel, mijn vader had een buitenvrouw. En dat vond mijn moeder niet leuk en wij ook niet. En ik wil daarover niet verder gaan uitweiden. Want iedereen moet het voor zichzelf weten, is mijn conclusie daarover. Ja. Maar er waren ontzettend veel leuke momenten. En mijn vader was een lolbroek en hij hield van eten. En als het eten soms lekker was, dan zegt hij tegen bijvoorbeeld mij, Ronald, ik geef een dubbeltje, dan geef je hem een beetje van die bruine bonenwang. Zo'n type was hij. Nee, leuke man. En heel muzikaal. En bij de staatsgreep is hij een van de eerste mensen geweest die weer naar huis mocht gaan. Omdat hij niet in de politiek bemoeide en dergelijke. Dus toen hij naar Santo Boma moest gaan, dat is een gevangene daar, hebben ze hem als een van de eerste naar huis gestuurd. En hij heeft nergens last van gehad in die zin. Oké. Okay. En denk je vaak aan ze, aan je ouders? Ja, elke dag. Wat zijn de momenten dat je aan ze denkt? Elke dag. Ze zijn bij mij een soort constante aanwezigheid. Waarbij het van het ene moment kan zijn dat het eerste liedje wat ik speelde, dit. Dat is een vrolijke dans van mijn vader. Dat speel ik heel vaak. Ja. Laatst ook toen ik met Gerda Havertong op trad ergens aan de Dam in Distria. Dus ze zijn er altijd. Maar dat is niet alleen hun, hoor. Ook bepaalde lobbywaans, geliefden, zoals mijn zus Marga ook. En nichtjes van me, nichtjes, onder andere Charis, mijn nichtje, die in mijn band meespeelt. Ze speelt ook op North Sea Jazz met me mee. Samen met mijn neef Giovanni. Ja. Ja, zo. Ze komen gewoon altijd voorbij, je ouders. Ja. Heb je zelf kinderen, Ronald? Nee, dat is dus. Ik had het toevallig met iemand vanmiddag erover. En dat is niet omdat ik het niet heb gewild. Maar je leven gaat soms op een bepaalde manier. Ik had het met die taxichauffeur erover. Ja. En trouwens een enorm leuke taxichauffeur. Die ook in Suriname is geweest. Hij was cameraman vertelde hij me. En hij is ook naar Suriname geweest. Toen hij met die voetballer, die niet was omgekomen tijdens die luchtramp, een film heeft opgenomen in Paramaribo. Nou, ik was je vraag even kwijt. Of je kinderen hebt? Ja. Niet. Dus ik heb ze niet, maar de vraag die ik vaak hoor, vind je dat niet erg? Nee, ik heb heel veel contact met kinderen. Ik beschouw Cheris, die ik daar net heb genoemd, ja, als van zijn dochter. Ja, en ze vindt mij ook haar vader, de cirkel rond. En, dus, je hebt je eigen muze volledig kunnen dienen, de muziek? Ja, maar als je mij zou zeggen, wat is het allerhoogste op de planeet Aarde? Dan zeg ik, zoals ik bij Matthijs ook heb gezegd toen ik vorig jaar bij hem was, ja, de mens. Het contact met de mens, dat staat boven muziek. Ja. Dat is het hoogste wat er is, dat je een kind kan aankijken en het lacht, het is blij. Ja. Het heeft de zwemdiploma gehaald, het is over, het heeft een mooie nieuwe jurk gehad. Of ik heb laatst een geadopteerd kind door meneer Amalia, die heeft een stuk over mij op school gebracht, over oom Ronald. En ik was zo blij dat ik er op een festival waar ik was, Kitty Kotti Festival in Nijmegen, heb uitgenodigd en ze mocht op het podium. Dat soort dingen overstijgen muziek. Nou ja, goed. Of dat soort dingen is muziek in contact. Muziek is het hoogste en menselijk contact is het hoogste. Maar dat heeft met elkaar te maken. Ronald, wat ga je op je tegel schrijven? Want we hebben nog 20 seconden. Ik hou van mijn moeder. Ach, Ronald, wat schitterend. Geef me je hand. Dankjewel. Ronald Snijders. En lekker op Noordse Jazz spelen. Ja, met je hele band. Leuk. Ja, hele band met Efraim Trujillo. Oh, heerlijk. Robbie Alberga, Walter Wieringen, Elisabeth. Dank, meneer Snijders. Wij zien u aankomend weekend op het Noordse Jazz Festival. Morgen een interview met collega zangeres Vee Klaassen. NTR. Speciaal voor iedereen. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check. Check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ster. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf €100.000. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. 8 uur, City Dijk.